دا اصل خبر باندی او دا نذکو درو جندی لکاذبون وقالو انہی اللہ حیاتون الدنیا دا قالو او یقولون تا گوڑے سیر پزے بانے قالو بیاو یقولون دا عقیدہ و عملو لبانی او وائی دو منکر دا قیامت ندا دا دنیا اللہ حیاتون الدنیا لیکن دا جن زمانگا دا غنی دی نیو منگا بیا پور تکلشی چی دا ختم شو جو بس ختم دی بیا پکی زشی نشتی وی کنا حزب اللہ والا او بس چی دا ختم شو نروح دا تانین جدا شو بس جو بیا چوٹی دا بیا با کلی بیا با دا قیامت پر دی اس نا تانین عذاب شو نا بلت شیلشتی دا میانس خود چوٹی وقت دی تفریر وقت دی دی که زشی نشی روز تو بیایی دا عقیده ما نحنو بمبعوثین ولو ترى اذ وقفوا على النار يريدي او كويني چکل بودرو لشي على ربهم ربا دي يعني رب تمخامخ لا تقوم على قبره ما نصف قبر دا پاس مودرگا انچ دا کافر منافق با قبر نودرگی مطلب بده چه مسلمان پا قبر دا پاس مودرگا بیده بی کوا نا على عرضه که دا پار دا پاس والی نی دلتون دانا دا کلچو بزر رشی علی ربهم رتا خائی وای با تاولی دا خبر از کارانا دا رشتی آتاسو چی منو مندر وی با ولینا برا ولینا قسم پر منگا اس پا اعتراف دا جرمو کی نو دنیا کی عبا دا توبا شو وی نا التو رسادا عذاب بکولشی وو بوی دوتا اللہ نوچک صدا می پس عب داوی چی کفرم کاؤ یقینی تاوانیان دیا غصو چه در روجنی گنالا مخامخ که اللہ رب سرائی دا اللہ سرائی تراغی پوری در روجنی گنالا چراغ اللہ دا مقرر گڑی مرگ راغی عذاب او وی ها افسوس زمان پا آغی بانی فررتنا فی آچ سستی کرو منگا پا دی بارکی علاما فررتو فی جنب اللہ دا اللہ قانون که دا اللہ پا حکم کی فی ها فی حیات الدنیا یا فی ها فی شان سا دنیا کی میں سستی کڑوانو دین میں نزدہ کاؤ اخبر میں نوانا دا از قیامت پوارا کی سستی میں کڑوان دیلے میں تیارے نو کڑے دو با بار کی پندون اخبر پشاگانو باندے سنگ با بار کی دا گناہون اس سگانے داو تا خطری دی علا سا آما اے زیرون وارا اعلان بوشی بد دیا سچو دو بار کڑا ایر بستری گردول سبوت شتے بونیر کی ملا رہا دا قرآن نشے حکم دیکھے دے یحملون اوزارهم على ظهورهم اسا اما یزرون زڑی خوشحال شو گور قرآن کی زمین ذکر رہا استے رے الا سا اما یزرون اوہ شئی بدی جدا دو گور دول جہنمیانو تذکرہ دا سزا غلوی اللہ گناہون انو اس نخلاصی کی دنیا کی خلاصی دون راغین ازدان نرے خلاص کرے جند دنیا ندے دا معمولی جن لے کن لبی و آباس لبی لی بیکار کر لاؤنز لغافلول لعب دا بچیانو اللہ و دا زوانانو ویرازہ کانے چھے ٹیم پاس کو وظالیما دا ٹیم دے والی دائے کہ وی ٹیم پاس کو گپ شپ لگو ٹیم پاس کو وخن تیری کی بیدی دی گپ شپ نوی دا وڑو آگے کی گپ شپ نیشے دا وڑو آگے خویو ساتی نگیا دی جوڑے بر ساتی پلت ہوئی روانی روانی اللہو ولقال الدار الاخره نو دا څه مطلب چې پدی زړه کې دی نو د حقیقت څه شه دی لعب الله که په دنیا دې زړه نه دی د دین کار کوي نو هغه د پټی نو دین دی که د دکان دی نوم دی دین دی او دا شانته که ګری نوم دین دی که او دی نوم دین دی او چې د دنیا دی دنیا وګڼله او هغه نو لعب او له هغې په آخرت دې په کار نه راځي یقیناً کور رستنے بہتر دے آچارا چزان بچتا تیا فلا تعقلون نپے گئے تسلیل نبی علیہ السلام لیقول مصلیاً لہو ابن کثیر ہوئی یقینا تا پتا دا چغم جنی تا پریشان کی تا آگا تو چی رستن کی دو اللذی یقولون آچ الوستن کی دو دا یقولون مقونی شکران نو دا بولا رو باسی درا وخکلو توی سجیت نشتے پخپل جب پختو ترجمه یو کی نو بیا ضرورت نی ویلی گیا دے لوستن کی سن لوستن کی دی بیان نی کی سمانا سخطا خبر روانی ناکار وینو الذی یقولون آچ دوی لوستن کی یا یقولون آغا بدی ردی چی وائی علی عمران کیو لست کنا تطمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا نسبک اسپور چدوئی تبے پریشان کیے گی مخ پکے گا رشتہ دت دا خلق تا در اجن کئی نہ لیکن دا ذاتی کے ان کی دایا تن دا اللہ انکار کئی سمانا دا کنزل تا تن کی نمات کئی دا سپکی تن وی مار وی چت زما ویل پریرے نو دو دی پا سر گرزئی زما پروگرام پریرے نو دو دی بادشاہ کئی استا سر دشمنی زما پا ویلو اور زما پا پروگرام بانی دا نو دا تا تن دا دا مار دا زما پر کئی نو تولی پریشان کی گیا خپا کی گیا زبا سر جوڑی گم دا مانا چی صورت مزمل کی تاثر سا مدسر کی فذرنی والمکذبین اولی النعما دا شانتا ذرنی ومن خلقت وحیدا دا دا پتنا زما سردان و دشمنی زما سردان و ما تا خوش کا تو سر تلی لی گیا زبا دارو کما یقینا درو جن گڑ لیشوی دی دیر پیغمبران مخکستانا اغو ناکام کڑو برداشت کڑے دی زغمی کڑو پاغو چی درو جن لیشو صرف درو جن نو تنکریشیو ترداد تنکریشیو دیر زیاد تراغی پوری چراغلیو دو تا مدد زمنگا نو تا تا من زمان مدد راشی نشتے بدلون کی دا فیصلو دا اللہ زمان فیصل دادا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد منگا مدد کیو دخپلو پیغمبرانو انا لننصر رسلنا مدد کیو دخپلو لے گلو والذین آمنوا مدد کیو دی ایمان والا سورة مومنون کی آیات سورة مومن کی ما فیصلہ کری دادا چیز دخپلو دوستانو مدد کوم دا پیغمبرانو مدد کوم و ازمیخ برازی امتحان برازی زکر دنیا کی ما سا کار لری گل دی چه کار کئی نو دا کار سر با دا کار مناسب سخت رازی اولی تا پریشانه کی اولی تا بانی ورخطایی را دی زمان خوکان را دی چه او گوری مخی چنگشی دی اتاقتور تاقتور خلق می تباه کرو فلما جاؤم جاعتهم رسولنا بالبینات زمان پیغمبرانو لا دین راوڑ حق راوڑ ادو نمانا نمولا عذاب ورکڑو اصدا مولا ورکڑو قانون زمان داده انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا آیت نمبر 155 سورہ حم مومن تلی اشتم سپارا من مدد کیو دخبرو لے گرو والذین آمنوا از ایمان والاهم چرتکم فی الحیات الدنیا دنیا کیوم و یوم یقوم الاشهاد مددکم پکم رجبانی بچ گواهان مدری کی مانا بدل بورکم زما قانون دی او دایویلو چه زو او زما پیغمبران نحن الغالبون منگیو زورور فیسلمی دادن تولو ارخطا کی لا مبدل لکلمات اللہ یقیناً دراغ اتاتا من نبائی المرسلین خبر دا حالات دلی گلو نمی و انکان کبرا علیک پیغمبر علیہ السلام غفتل دا چه کم معجزه دو غوالی دا سرگند شوی چه دا زما قام ایمان راوڑی اللہوی قلار کینا ستا چه کم کار دے دا کار کوا و نورو کی گوتی مو ووا تا تا گران دا چه دو ایمان راوڑی چه معجزه سرگند شی نو پیدا کولا زپ خپل اختیار راکم نفع د تصرف د واک جوړ د پیغمبر علی صلوات و سلام نا او کگرانی درو کتابانی مخړو د دود کتاب د الله نا او غواړی چې معجزه راغله نو کوس دی رسید دی چې ولټه ته دوله سورنګ پز مکه کی یا سړی په طرف د اسمان کی چې چراوله معجزه چې دوی غواړي په خپل اختیار راوړي راوړله بس راوړه ولیس ذالک الیک دستا اختیار کینی دین تا بسو کی دا معجزی سرگندور ستا اختیار کینی دی او کو غوالی اللہ نو جمعو بای که علال حدا پہ ہدایت مانی طول جبرن کرحان استرارن اللہ دا نکی اختیار ور کرے دی مشتدنا پوحانونا چی معجزہ دی راشی انما استجیب اللذین اسمعون تقسیم دا خلقو بیان کی جی نتوک بے منی ہودل للمتقین ہم لسی دی اشتیارت ہم منی ہا کاغتو کی اسمعون چی غو گتائی دی دزر غو گتاکی دی نو آغا با حق مانی دا اسمعون پر زید یونیبون باندی ویلے دی آغتو چرا گردیو تا چرا گردی نا پشات نا روان دی نو آغا با حق سو مانی و حق با آغا توک مانی چی آغا تراو گردی او غو گتاکی دی و مسئلہ با پوشی نو حق بیدر تدن نشی او مرو پورتا کئی بے اللہ سمائی لئے ترجعون بے اب اللہ تر ترجعون اگر دا ورشی مانا تدا چچا کی جوندون شتے طلب دا حق شتے نو دا خلق با حق امانی او چچا کی جوندون نشتے دے دا حق دا پارا طلبی نشتے دے دا دو مثال دا مرو دے نو مرو اللہ جوندی کئی نور تو کی تی نشی جوندی کولے انک لا تسمع الموتا تم مڑو تو نشی اورولے مڑو تو کاورو نو اللہ بو تورو جوندی بے کی نوا بے روتا موت القلوب مراتن زلون مردی جعلهم اللہ تعالی ذکرہ فی عداد الموتا الذین لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعاء ولا يفقهون قولا ابن جرير وی دوت موتا ولی ویلی دی جعلهم الله تعالی ذکره فی عداد الموتا دمرو پشمار کی راوستی دی مرد سوک دی آغا سوکوی لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعاء ولا يفقهون قولا نہ آواز اوری نہ بل نہ بانی پوئے گی ان پہ خبر مطلب بانی پوئے گی لا یفقهون مڑ دگی تو وہی نو دو دگا سے مڑو فارس کی راوسی چستا خبروں نہ اوری دزلنا پوئے گی پیوم نو کہتے خیر ترا والے نجس قدا غفا ہم نشترے لا اسمون ابن جریر وہی غرائب القرآن وہی ان الذين تحرصوا على ايمانهم بمنزله الموت تی چی دی ایمان غرضی د دو مثال د مړو دی څوک مړ دی هغه مړو چې لا يسمعون چې هغه څه نشي اوریدل مړ ناوری وی ابن جریر وی مړ ناوری غرائب القران وی مړ ناوری انما يستجيب اي يجيب من يستمع فاما الموتى فالله يبعثهم اغتوك بخبر قبلي كي ووري نمرچري دو ناوري نو الله باي پورتكي شبههم بالموتى دي خلق تشبيه دا مرسر ورکره دا لكا چه مر ناوري نو دوم ناوري غريب القرآن دي ابن قطعبا علمان خدا ہوئی روس سخل کو جوڑ پڑا نا غوریم والموتا ہے باسوہم اللہ دا غا دے زڑو نمڑو چستا خبری تے وگنیشن دا مڑ دی اللہ بے پورتا کئی اللہ بوتاو رسم میلے ترج یرجعون قالو سر بیا اعتراض تم دلبان قالو راگے وائدو ولی نرازی تسنخا دلیل در عبد طرف نائی نخی خو دیر شیوی دلیلو ندیر شیو و دو چی کموی ناغوی وی دا مکین دا غرون لرکا پا هر طرف غرون چی دا بیابان شی میدان شی مکہ کی اوبا نوی وی دا اسکیم منگ لوکا چی پا مکہ کی اوبا پیدا شی دا اسکیم منگ لوکا چی دا غرون والو زی دا اسکیم منوکا دا اسکیم منوکا وی دا خدا اللہ کرده دا خود زمان ندی وی دا سی موجزه تا نسرگندهی نو تو پیغمبر نہیں کہنا منگا جی سن بونو تو منگتا جمرا فائدن را رسائی وہ آیا تا یقینی دا تویم اللہ دے قادر علی ینزل آیا چرا اولی کی دا دلیل چتا سوی غارائی لیکن دیر دخل کنن پیوی کی پدی بانی چی اللہ قدرت والا دے یا نو پیوی کی پدی بانی چی پیغمبر سخا دا موجزی سرگندولو اختیار نہیں لا یاقلون نو پیوی کی پدی چی پیغمبر بے وصد پدی بارا کی نپویگی پی دیبانی چی پیغمبر کار دا نبوت دا رسولو دے ند موجزو دا خودلو لا اقلون خلقو سخم دا غطول لے کرن وی کہلے کہ ازبر گین دے اسے کرامت سرگن کی کرن نزبرگی ده کرامت نم ده کزبرگی ده دین ده پابنده نم ده اگو تا پیغمبری نو موجزه او خواه کنه نو پیغمبری ده موجزه نم ده که پیغمبری ده پیغام رسول نم ده مطلب با این نپویده لیکن اکثر هم لا علمون لیکن دیر تا دیونه پا دی خبر با این نپویگی دل تا ذکر کلا ان اللہ قادرون علا ان ینزل آیات دی صورت کی دومی سپاری اخیرو گو رای التا ام دا اعتراض دین و جوابی بل ذکر کرے دین التا وی کستاسو دا خیالی چی موجزه راشی نو دو با ایمان راوڑی نو تا تا دی سو پتا دا پتا تشتے آیت نمبر یو سلنم واقسمو باللہ جا دا ایمانیم لئن جاءتهم آیت اللہ یؤمنن بیا که موجزه سرگندشی نو دو با ایمانی جواب سوی انما الآیت عند اللہ لکدت بھی ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا قدرت دا اللہ دے نما سو قدرت نشتے موجودے لے قدرت پکار دے طاقت پکار دے زور پکار دے نو زور اللہ سخ دے نما سخا زید سنگ ترگندکم او دلت چی ذکر کی ندا ہوئی انما الآیات عند اللہ موجودے خودی اللہ سخا چاگا غواری نو ترگندیگی چاگا نو غواری نشت ترگندو لے چوکم ما تسا پتا دے دا اعتراض او دے دے جواب سورت یونس کے اوگوار ہے یونس کے حال تا دے دے اعتراض جوابی بل ذکر کرے دے سورت یونس آیت نمبر شل کی فغیب اللہ کوئی گی موجزہ ترگندہ کا انما الغیب للہ فانتظرو انی معاکم من منتظرین واو خلقو فغیب پیدل دا اللہ کار دے نظام سمانا دا تاسو منگ تا موجزه و خواه دلیل را اونا نزود تاویم چه پا غیب و اللہ پویی نزونو ما تاوین ده معلوم نزو کما زه را اونام زه معلوم نزو لاسه خبر بوا کنا نزو ما تاوین ده معلوم انما الغیب لله رشاد تاویم غیب الى غیب و زید موجزه یو اللہ تا معلوم ده نزو ما تا شلم آیت نال تو رضا جواب دیکھ ویقولون لولا انزل علیه آیت من ربی فقل انما الغیب للہ فانتظرو انی معاکم من المنتظرین دلیل والی نراوڑی ویا فغیب یو اللہ سغدی نماسا خواہ سمت لب دا موجزی زیراتن دی معلوم چی کم دین برازی نو دا موجزی وخراتن دی معلوم چی پا کم وخ برازی دا موجزی اندازہ را سخنی چھے چکم اندازہ بانی برا دی انما الغیب للہ فغیب ہو یو اللہ پویگی نزو آغیل قدرت پکار دی ان اللہ قادر قدرت پکار دی نما سخنیشتے نو غیب پکار دی نما سخنیشتے دی انما الغیب للہ فانتظرو نتاس انتظار کوئی زومتا سرد انتظار کوئی انکو نائما سورت رات کیم دا اعتراض ذکر کرے دیرو زیونو کی و آغا زیون خیم چه جواب پا اختلاف سر ذکر کرده ده سورت راد آیت نمبر غم کی آتون تا پوست دیده چه موجزه او خواه این چه منگ چه ویو دغشان تا دلیل منگ تا او خواه سرگنده که داغی جواب بری ذکر کرده ده و یقول الذین کفرو لولا انزل علیه آیت من ربی وم آیت پر در رسم سپارا راد کافر وی لولا انزل علیه آیات من ربی در رب در طرفنا دلیل نخوال سرگندیگی جواب انما انت منذر ولکل قوم هاد وایا رشیا خبر دادا نیتا لیکن یرون کے دخل کو دبیدی نینا اور نیتا لیکن ہر قوم لہادی را بر نموجزو خود ان کے اعتراض یو اور جوابون کی تنوید ہے یو ذکر کئی ان اللہ قادر دویم ذکر کئی انما الآیات عند اللہ درہم ذکر کئی انما الغیب للہ سلورم ذکر کئی انما انت منذر دو مطلب سشے دے موجزے اللہ سخری زماکار قدرت ندے علم زماکار موجزے نی زماکار رسول دے دی اب دوسری ذکر کی پر دیکھ پیار نمسا چینو دیل علم غیب و پکار دیل نمسا غیلم دی غیب و نشتے جی دی کم دینا بارا دینا فانتظرو انی معاکم من المنتظرین زوم انتظار کم تاسم انتظار کوئی لیکن دیر لا پدی بانی نپوئی گی دا حالو سم دی ولی دیتا ہوئی چاہب کرامت سرگندی کہ کرامت نہ سرگندی نو ولی نہ دے نو جواب دے کنا انما الغیب للہ کرامت کم از راضی اللہ پہ پوجے تے خبر ان اللہ قادر کرامت با سرگندو لبان اللہ قادر دے نزو زما کار تے دے انما انت منذر زما کار خود دنیا تدین و الی خود لدا کولشم زما ردی مطالبہ ہو کا مسئلہ بانی دلیل غواڑا شک شبہ دی غزل ختم کم تو مال ادا کرو کدا و کدا زما کار دے تو زمین بر خونم چیز کی منو بکم دلیل تم العقلی نشتے سزن دا سر پزمکان مرغی چالو دی پدوار و ازوروانی یعنی پا فضا کے لیکن دی جماعتون استا سوغان دی چشی کی استا سوغانی دی خوراک غوت پکار سکاک غوت پکار جنسی تعلقات غوت پکار دا بچو پیدا کول تقاضا غوت پکار کور غوت پکار دا شانتا گرمی یخنی غوت پکار فضا غوت پکار جوڑ نا جوڑ دا غو دا هر چ دا غو ضرورتون دی دار توخه مرغو بابا کم یودی چه مرغی ولدی آغتن حاجتون پرغواری مریضشی بچی نی واده نی خاون نی شنڈی بچی آگهی نی پیدا کی کم دیولا معلوم کرده شته چرتا اید دوخ پو قمقلا خدا تی چه ده مرغون هم زیاد نا پوائی ده سرون هم زیاد نا پوائی ده زنده سر هم زیاد نا پوائی در ده اللہ ده پریخه ده نو درون دینی ولی ادا ده دیده ادا ده دیده میا پرنده بابا سوات که اشته میا پرنده بابا این مشهور دی خلق و لذی خو پدی نوی چه مرغی و لرازی اوی پدی بانی تا میا پرنده وی چه خیرات کرو چا آغا راغه ایمالت نینا خورا کرا که غوی نا زا لشا چه خلق و نوی خوری دی شورو شیلن اللہ تعالی لاندر کو آغا وی راکه اونشورا سوکو پس رو گواه خیر آغا پا مرغی شولا والوات آغا تا چورا سید خلق لار آغا بیا مورو نار تولا قبرو کرد میا پرنده کرد مخور قول روانی میا پرنده سویا گلی سرا لار کرا دی نو آغا تا پرنده پا دینوی چه مرغی ولی را دی پا دیو توی چی دی پا خپل مرغی شو والواتی و نو سوچو که کنه تا تا کم یو معلوم دی چه مرغی زنده سر آغا تا حاجتون سر کل دی و تا گن شکتلی سر دا عقل دا پوینا اممونم سالکم ابن حزم وی قرآن داوی کلیه ذکر کری دا چه دا چه چی دی اممونم سالکم دا طول ساسوانی دی جماعتونا بل پر قرآن بیام دا کلیه ذکر کی ام من امت الا خلا فیها نذیر یو کلیه دا طول امتون دی دویم کلیه هر امت که می پیغمبر لکره معلوم شولا چه پا مرغو کم پیغمبر پا زنده سر کم پیغمبر پا پیریانو کم پیغمبر پا انسانانو کم پیغمبر وقت شرز دا دا خبره دا قرآن و سنت دا اجماع دا امت نخلاف دا چا ندیوی دی دا چه بید انسانانو نا پا بلس که اللہ پیغمبر لے کرده دی او نور زنده سر عقل ندی پوه نشته دی ناغو تا پیغمبر تا عجد سده ضرورتی تا سده او که پیغمبر راغه نو پا منلو لجنت او پا نو منلو دوزخ نو بیا بدهی کنه چه خرب هم جنت تلار شی سپیان بوم جنت تلار شی خینجیران بوم جنت تلار شی شرمخان منظری جیدران شکونان بوم جنت تلار شی چه پل پیغمبری ملی نو آقا با بیا جنتی آقا با دو دنیا دا لیوگانو دهی لیوگان هر تو لیوگان جو دلت دینو جنت که خدا سی دنیا نیشته ده ده این من امت نیلا خلاف یا نظیر نه امت مکلفه مراد ده یا امت نیتر شوی پا مکلفین که لیکن پیغمبر می پا کلی گلی ده دلتا چی وی امت استاسو غانی دا ده رد ده شرکی وی که آغو تا در نده معلوم بیدا الله ده در نا آغان استاسو غان دی ضرورت من ده محتاجان دی او تاسو نور درنانی ولی ما فرطنا فی الکتاب من شئین ندی پریخی منگا پا کتاب پل که بیانول ده دین ده خبری سم عامون القرآن قرآن تا نمراد ده یا ده کتاب نمراد لوح محفوظ ده دین کی میں دا بیانولو خبر ندا پریخی طولی میں تا بیان کری دی پورا کری دی ذکر خوی اعلان کری دی اکمل تو لکم دینکم بیا راو پل طرف تا بغنڈو لشنو تا پوس بدنکی دا سوک چی در جن گنی اچون زمن کارن دی چالاگان فی الظلمات دا زللی ونی دی پتیرو کی ظلمت دا قلب پا هم لا عقلون پا دیبانی فی الظلمات ذکر کری دی نو نبی کی پا دین بانی سوک چی غار اللہ او خطا کول نو خطائی کی دے پا بد روان دے نو اللہ پا بد پاتی کی نو مطلب ادا دے چوکی غوالی اللہ نو کی علا صراط مستقیم پنی غلار بانی چوک کئی آغا چوک چچا کی نابت تے آغا چوک چچا کی طلب تے انما استجیب اللذین یسمعون منی آغا چوک چی طلب کی آوری نو داخل دے چا اللہ پا سما روانے اہدین الصراط المستقیم نہ ہم دلیل نفج شرف الدعا دا شرک اقسام میویلو کنا اللہ سر پا قدرت کی دا کن فا یا کن چوک شرکول سمانا چی اللہ سوئی آغا کی دے وی دے چی سوئی آغا کی دا دا گف نبدلی گی دا دا گف کتا نور دی گی نو دا خو یا اللہ رب العالمین چی دا اگر گف کتن غردی او نو دا اگر گف بیکار پادی کی چی سی راده نو اگر کی دن شرک فی العلم دا کمشی چی ظاہر که اسباب نیشتره از سبانی نمعلومی کی دا اگر علم خاصه دا اللہ رب العالمین دا مخلوق تا دا اگر علم نی نو چی دا اومنی چی اسباب نیشتره او عالم ده عالم الغیب دیو مانا دکری ندا اسباب نشتے پا حواس و نمعلومی گی و ایدتا دی خبر پتا دا عالم الغیب مانی علم غیب خاص دا اللہ دا نبال چاند دا نو دی مانا باندی ہوئی قدر شرک فی العلم پا علم کی شرک و شرکال ادرہمو شرک پا عبادت کی قانونی اطاعت دیو اللہ حق دے ندا بل دا اللہ دا حق مقابلہ کی دا بل منل دا اللہ حق مقابلہ نہیں دا بل منی نو گناہ دے دا اللہ دا حق مقابلہ کی دا بل منل دا شرک دے اور شرک فی العبادت تے عبادت او تابیدارے کی دا چا منل دا شانتا شرک پا دعا کی حاجتن کی بلنہ کی نووی ذکر کہ شرک پا تصرف او دا غیرت الحمدللہ لا کاشف له الا هو انما هو اله واحد انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم زان نشم خلاص ہو لے بل بس خلاص کم نو دعا مسئلہ رالا وعد ہوتا ارسام خیال لے او آیا راتا پوہ میں کئی ان اتاکم عذاب اللہ کراشد بانی عذاب دا اللہ سوخ کی یا راشد تا مقرر گڑای مرگ این سواد اللہ نا بل توک با تاثر و مدد کوئے حاجتونو کی ان کن تم صادقین کیا تاثر اشتی چی بل ان توک شتیرا مدد کی گیا را رسی بل بس توک را مدد کئی نا بل ایاو تدعون بل نرا مدد کوئے بل کیاو اللہ را مدد کوئے تاسو نو لری کیا آغا چی تبلائی آغا غی طرف تا کو غاڑی یہ کیا آغا چی تاسو شرکوئے دا اللہ سران د سختو نه سخته چې براله نو الله بیره مدد کو نه بل څوک په زیاته سخته چې به الله را مدد کو نه بل څوک مشرکینو په وړو وړو خبرو کې به بل څوک را مدد کو به دې هم څه کولی شي خو چې لویه سخته براله نو بل به نه را مدد کو دعو الله مخلصین له الدین سورت یونس آیت نمبر 12 کی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَخْطَ جِبَارَ لَلَا نُمُنْتَبِهَ وَاذْكَوْ دَعَانَا لِجَنْبِهِ زب قلخوا ترا بالا مدد کولم بھائی پس حال بانی قائدن او قائما ناستے کو لاڑ بانی نچی مصیبت لرکم مرکا لم یدعونا الی ضر مسا سخت کہ اللہ را مدد کو بیو مشرک دے. آیت نمبر دو دیش کی آیت نمبر دویش کی بائیس کی هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرائن بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق دریاب کے سخت ترارن اللہ تو چیخو باسی اللہ نے مدد کی رو رسول اللہ رو رسول مہربان بادشاہ چی دا غٹ سخت ختم شوا نستر گی بیا برگی کری او بیای بلچو کنسو او ادا با دا چا نظرو ادا چا برابانی اثرو ناغر اثر خو کرو دا صورت انکبوت اخیر کی دا خبر دیر صاف ذکر کری دا جو سخت زبانی راشی نو اللہ تا چگو باسے از سخت ختم شل را ترالا نو زدی بیائیر کرم اللہ ہوئی ولی دا شکای آیت نمبر 15 پیتا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ دریاب کے سخت ترالا دعو اللہ مخلصین لہ الدین یو اللہ تا فریادونا کئی نچے خلاصی کی اذا ہم یشرکون سورہ بنی اسرائیل کیوں ذکر کی نور سورتون کیوں فلوے سخت کی با مشرک اللہ تا فریاد کو اور زمین دا زمانی کلمہ گو مشرک چی سمر سخت زیادی کن دیاؤں پر دا اللہ نے لرکی کن بل در گوری وی پا دو نشو پا دی بل بوشی پا دو نشو پا دی بل بوشی نو دی پا مخروان دی ابر آو پس را تو ادی پا مخروان دی نو دی مشرک و داغ مشرک پرق تشو دا چی دی غد کافر دی غد مشرک دی و غد نکم دی که کلمه اوی نو دی کلمه بانی دی ایمان نشت دی نو سبتی نجور کی زنونگ علاقه کی دا طریقه نیجی دو گدرو کی دا پشکال جاله گرانی وہ سم گرانا دا کشتے دی مشینی پاگی کیوں چورا دی بنش جالو چکل روانولا پشکال کی ناخون بابا رحمت اللہ طرف تا مخ کا بابا پنے کئی را خدا را ورستا کم گا خلاصا کبھی پوریستا و کبھی را پوریستا بیا پا کداؤں وا چا جالو سخت شن دلان دی بخیبون و شنزون لکا ٹوپونا لرگی با بیانو گرگی نوی ادا پاس وی پی لرگی تڑی نو چا جاکی ہوتا ہوئی نہ دیتا چی بس سرے خود نہ دغا دیو باسا پیزارو باسا پیزار خو وقت کلسی بکارو لمدیگی زیڑو کی بٹو لامدی شو پیزارو خدای پدی نوی چی دا لمدیگی ویداد دوا دا دا بابا سب دا دوا دا اچی دا پیزار سرو تا خیجی نو دا بیدوی دا اخلعنا علیکا انکا بالواد المقدس توا نو دا وقت کل پکار دی بیدوی را دی پیزار بے پی باسا اچھ بے اخلاص کرو بابا سے پنے کیسے داغ طرف بار اخلاص کرو بابا سے پنے کیسے چی دا نکو نو دا ڈوبی گی تبا کی گی نو دے کافرو با داغ کافرو نو گزروان دی کپر کو اشرک بے کو اپا دی پو انو چی دا منگ سکو ناروا کو او غلط کو کشتے کی ناس تو یو علک عقیدہ سمو چی ناس تو وی دعا ہو کئی بابا سب تلا سنو چت کئی ایزو خونکم بابا سب تلا سنو چتول انا دائم چه بابا سب منگ خلاص کا دی کشتے پر دی سر باندی ناسو چت سر باندی مولا بیزان توی اغاو ویدا وابیان دی کنده دی کابرگا مولا پا دین دی وابی دی دو نمانی وی نیمانم هر چه دا اللہ پلاس کی دی کولی نشی وی نیشی کولی وی نا می دریاب تی نیشی غردلی وینا اغا پریده مر پریده تمیو غرده تو خود جونده کنه ده تو غرده رش سره راغ مضبوط سره و چاق از دا سناس سمیه چه اللہ تمی حفاظتو کن علم شو زور کئی کئی کئی چی ده بزو چه تمیو ده ده زینم نده قولم لاراغ ده کینست مرودی من نلا تا تو مڑے کے زم جوندی نشو کولے مڑ خورا لوے خبر دا تا زد زین نڑ قولم ازما لس مڑے تا فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون سخترالا نشرک بے گو در اکرما واقعا طول تفسیر والاو لکلی دا ابن جریر ابن کثیر دا شانتا در منصور نور عالمانو دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلامنا دا بیزتی دیر نو تختیر چیز خود مشر سری دوی ما دیر ما نظما بیزتی پی که ان الملوک اذا دخلو قریتا نفسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلا وکذالک یفعلون پلار میں سخ مخالف رو دو او زی خلاف نظما با بیزتیو کی دی مرنا نیری گی بیزتی نیری گی خدی و طوی متختا ستا عزیز دی خو شریف عزیز دی دی بیزتی دی نکی وی نما چکم بد کری دی ناغذا پزان یریگا او تختی جدی تلاد کشتی تیارا و یمن تزی زان رکی دی ملک دا اللہ نا کشتی دغیر چت کرو کشتی گٹی تیو چت کری دا اس پان لنگاری لنگاری اچت کری کشتی روانہ کرو سنگ چی دریاب تشوا نو پا ہر طرف توفان شروع یو طرف نو توفان دے کشتی نیشتی دا بلنم و دا بلنم نو خلق ورخطا شو مانگی وی یا سڑو پو ورخطای نکی گی اخلصو دینکم فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا الله تا چغے کہ اللہ تا فریاد کوي تاسو چر مدد کوي عدل تن رارس لامبو نور دی خپل لمدی اوازم ناوری مې را مدد کوي الله را مدد کوي الله بکار کی اکرما زړه کی وی کیشته کی چناسی او دریاب سیلې شي او چپی تا گورن دستی برا روانی پا دی نظر تا بود چی دا یا لوی غر دی دا چی رازی پا ما با دا پاس آوری او ما با جلسین تلی تا ویخ تلی تا رسی دا بل طرف نگوری بیا دا بل طرف نگ دا اللہ رب العالمین کار دی چی تباہ کئی نو چپا پی رواوی چی تباہ کئی نا نا دی چپی سر کشتی اولارشی اولارشی اسمان تا وقی یا دا نا بیا دستی پکتشی اکثر پا دغی که خلق وردیگی تینا نہ چچو کوئی اخیاری غزان کلک کی لون شی او تینارتاو نشی اکیشتے بچ شی اکرامو ما زڑکی وی اخیارو کنا ما زڑکی وی چه دل تا نرا رسی نرا مددتی اگور دا امید او تی دا امید خبر کئی معلومی کی دا چه دا خبر رشتیا دا نو زڑکی می قصد کو اللہ کزد دی پلی توفان نبچ کرم زب ایمان راولم زبر پیغمبر مخل اللہ شم لا زعن یده فی یدی ولا اجدنه رؤوف الرحیم لاس بدا پا لاس اکدم ابا دیر مہربانی ما سر ببا دنکی زلکی دا عاہدو کو لوزیو کو اسباب اللہ ام تیار کلت توفان ختم شو پا یو طرف باندی کشتے پا یو طرف باندی او وقت کا غالت او رسولا توفان دا سر روان دے اوستا لار دا سر پا دے طرف دے قطب تا او کشتی توفان دا شرق نر روان دے نو خیارتوب دا دے چی کشتی با تی تختی نا که تی کشتی دا سر بوزی تختی تی نا چا پر از این نوار لگ پیوڑو رو بایدلا دے کیو نر دا دے چی لار پل پریدا کشتی توفان تا مخامخ کا توفان تے مخامخ کیوں ناغا با پا توفان کی اچتی گی اللہ گی با اچتی گی اللہ گی با خو چپاو تا نراوڑی دوبی گی نا اچھے کشتے دا دیتا کائی نو کشتے دل یو دا مڑی تباہ کئی نو دا او قتل چھے دا کمو طرفونونو نا تو کا طرف نا توفان را روان دی آغا طرف تے کشتے مخامخ کرا بوتلائی بوتلائی لارے پریخوا نو بل طرف تے غاڑی تا رسولا کشتی نه کوش شو خلق دیون کوش شو لوازی کرلی کنه الله نور اسبابون برابر کرده خزه رالالا غلام و سرده وی ما تال امان غختلی ده پیغمبر نه وی دا سوای وی دق خبر ده وی نخا رسول السلام پل اگر رومال ورکڑے دسمال چپاگی بہن بے سر تڑ چکل بے غڑ کو تازہ انہوں سر بے پیو تڑو پاگے دا پاس ٹوپئی یا پٹکے دا بے پاگے دا پاس تڑو چزر نہ گڑی گی اگر عثمان اور کڑو دا پیغمبر را کر لے علیہ الصلوۃ والسلام دا خوشبوئی ڈکو اگر پوسو روان شو سرا نو اکرام ہوئی چپو چر پلم درا رسی نو پو چو تماتا جت سرے دودھ سکول نشی پر سخت کے اکرما اللہ تعالی یاد کرے اللہ تعالی یاد کرے نچ سخت راشی اللہ را مدد کئی سخت تیر شنو بیا غیر را مدد کئی ولی ظالبا امدا ذکر کی بلی یا تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون. شاہ سبوی رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ کی وی خلقو دا دعا نمراد عبادت اغسطے دے غیر اللہ تدعون اے سوا دا اللہ نا دا برچا با عبادت کوا تاسو او عموماً وی قرآن کی چی دعا را غلی دا نو خلقو تین عبادت اغسطے دے اے سیدہ جلالین گورا جلالین ہوایا چی دعا را دی وی عبادت تے اغیر دا عبادت مانا خلی نو اغا صحیح ہوئی اچھا خطا نوی دا غا مطلب دا دے چی دعا عبادت تے کنا تو چی بلتا آواز کئی نو دا عبادت تے نو دا غیر عبادت والی کئی او خلقو تے داو فهمولا چی دعا عبادت تے ویلے کی گی عبادت دا رسمی طریقہ دا دعا عبادت ندے او عبادت دا مو چی کو دا دے نو دا دو غلطی دے چی پینے پینگی او دے غلطی دا ختمولو دا پارشا سے ہوئی چی علمانو دا دعا مانا عبادت تغسطے ولیس المراد بی دعا العبادہ دا دعا نمراد عبادت ندے بلکہ مراد تین غختل دی او دلیل پیس دے ہوئی دا قول دا اللہ پیش کرے دے بلی ایاو تدعونا فیکشف ما تدعونا الیہ انشاء وتنسونا ما تشرکون. بلکہ یو اللہ را مدد کوئی نلدی کیا چتا سو توبہ لائی کخواہ اغاری یہ کئی پرید آگا چتا سو شرکوئی دا اللہ سرا دا نسیان ندے یہ رول یا نسیان پا مانا دا ترک و رستو قول باندی دی تنسونا تترکونا ما تشرکون ناغو ببل نرا مدد کو ادویرا مدد کی ولقد ارسلنا الى امم من قبلک ان ابتلاء دا اللہ پا نعم و نقم باندی قانون دے تکوینی دا اللہ چی پیغمبر راشی داعی راشی دین بیانی خلق چپا کم حالت دے پا دغ حالت اللہ پاتی کئی خوشالو نعمتونو مصیبتونو تکلیفونو مرضونو نو نو دا حالت اللہ دغ سی پاتی کی دس وقت پوری دین بیانی گی چی اومنی بختوری نو دا حالت پی پاتی شی نعمتونو پی لا نور زیاد شی کل چی حجت پورشی بانا ختم شی بیاو منمانی اس حالت بدر شی تاریخ بلا پانا ترگند شی اگر صحیح سختی پریشانی تکلیفونا سوکڑی مرضونا دا شروع شی یری دا دشمن دا را شروع شی بارانونا بیانی فصل نکی اولاد نا پیدا کی اگر پیدا کی نو مرضیانی یا جنکی الکان پکیتای نو خلق پریشان شی چه بختوری اگر پوشی چه دا زمنگ دا کلو نتیجه دا دا زمان دا کلو نتیجه دا نو توبه و باسی راو گردی بدبختی نو آغا و ادا دا دی سپیر پواجه پا من باندی را غلی نو آغا نور کافیر شی نو دا اللہ رب العالمین دا طرفا دویم مخ دا امتحان شروع شد دویم طریقه دا امتحان او آغا یو ادا دا چه اللہ پی نیمتون برسی رکی برسی رکی سخت ختم کی نیمتون برسی رکی نو چه بختوری ناغه پوشی چه استدراج ده کو گناه انیمتون زیاد شو اللہ را نخپه ده عذاب براولی گی نو ده دغه وقتی واپس شی توبه و باسی استدراج یعنی ده عذاب نبچ شی اچه بیوقوفا قمه قلی اغاو منگا نوی چه ده ده ده سپیره کرده او منگا برداشو کو ده ده خبرو من نمانلا نو ده اغی نتیجه و چه ده اللہ نیمتون برسیر شوزو نو دے پتا حالتی نو اللہ پہ عذاب رو لیجی دا دے امتحان نتیجی دی دے امتحان ذریعی دی دیتا زمون مشایخ رحمهم الله تعالی خپل اصطلاح کې ابتلاء بالنعم والنقم وشت دا لازمیخ پا نعمتونو او بیا ازمیخ پا سختو او پا تکلیف چه پا کمه که بنده را کردی او کمه که نرا کردی دا اول مضمون دی چه دیدی دینا شروع شو سورت الاعراف که براشی سورت الانبیاء که براشی ابتلاء و ازمیخ پا سخت و راتا بنده پیغمبرانو لیگم نتیجه بیاتی اغا بیا دای فلما نسو ما ذکرو بی ولا قد ارسلنا الی امم من قبلک یقینی ویم لی گلیم او پیغمبران امتونو تمخیستان اوم اغو در اجن گرل ابیان کرو پیغمبران نخل کنو مندد دنیوری ما دو بالبعصا پتنسیابانی والضرائی پمصیبت و مرض بانی دا پارا دی یتضرعون چی اللہ تا عجدیو کراو گردی دی دا پارا بینیولیو لکڑو کے لسا پیڑا ور کے دے دے دا پارا چی دے سبق یاد کی آغا پا دی پوانشی سبق دا سا پیڑا ولی را کرلا آغا بیا پا خپل کار کی آرام دے مثالی ہوئی دے اوخ دے اوخ مالک تللی آوگی اولار لے ندے نیجی پو چی دے ولی تللی موگی کرلیم چی پران دی ورشو تو دی مور شی ندے بیاں پا دی نیجی پو چی دے ولی پران تیم پا دی نیجی پو درشان تا مثال لے دا ناپوہ و دا بیدینا کپا دا سخت راشی ندی پوچ دارا با